Pois vamos, nosotros seguimos co programa para adiante. En estos intres, antes falábamos a Galicia, ahora seguimos falando a Galicia, pero outra parte, vámonos ali a Terra dos Ancares, concretamente a Cervantes, e vamos falar cunha muller que eu coincidín con ela en Navia, naquel percorrido que se fixo poético por Navia, coincidín con ela. E vamos darlles boas tardes a Esther, que penso que nos vai a contar moitas cousas agradables e moitas cousas aí da Terra dos Ancares, vale, que é pois unha beleza. Moi boas tardes, Esther. Boas tardes, hola, que tal, como estades? Moitas gracias por atendernos, Esther, boa tarde. Grazas a vos pola chamada. E antes de nada, quero che decir unha cousa. Mira, estabas coitando son da gaita, non? Sí. E din que emociona cando as coitas dende fora de Galicia. Pois teño che que decir que eu estou en Galicia, as coitas me emociona, A gaita estaba tocada por Susana Seibania, que acabamos de falar casi con ela. Nada, por casi tanto... nada. Casi nada. Casi nada, pois pues emociona. Emociona tanto escoitando, emociona máis cando estás fora de Galicia e escoitas, claro que sí, pero tamén sí. Emociona dentro estando en Galiza, que os aibas. Sí, bueno, sí, presentoute Armando como unha poeta de Cervantes, pois sí. Non sei, pero teremos que atracarte para que se non a na mitade da entrevista ao final dela, pois tes que lernos algunha cousa da túa creatividade. Pilladesme que tería que buscar algunos poemas entre comillo, porque va a ver, o de poeta como que en minúscula. Gústame escribir poesía, pero bueno, non me considero para nada, non poeta en serio. pero hoxe non as teño aquí a man, pero se queredes outro día, sen problema ningún, as voto a voar polas ondas, Bueno, A culpa foi miña dun avisarte. Claro. Non. Bueno, non te preocupes. Mea culpa. Queremos que non sei, Armando tiña pensado algunha cousa en especial, pero queremos que nos contes vivencias con respecto a túa o teu traballo e a túa fazenda. Coido que o día de onde, o día 25, foi o día en contra da violencia de xénero. Algúnha cousa fixeste desas mulleres do rural, as mulleres de Cervantes, non? Sí, bueno, concretamente, en Becerreá, onte, pois, o mediodía, ás 12, houve unha concentración diante do concello. Este ano, por culpa da pandemia, pois non puido ser... no interior como acostumaba a acontecer os outros anos, e ali pois estivemos xuntos entre comillas tamén, guardando as distancias de seguridade pertinentes, en solidaridade pois iso, coas mulleres maltratadas, co maltrato en xeral, porque o maltrato abrangue moitas facetas, non? Entón, pois foi o que se fixo. Moi ben. Por iso... Sí. Quería preguntarte que entonces algún tipo de comunicado fixose en xeral en propio ali, precisamente en Becerreá, con respecto a ese día que se celebra. No, máis ben foi pois iso, un acto en silencio, en repulsa, porque a veces os silencios tamén falan, non? Hombre, o silencio tamén fala moito. Moito. Encima, onde estaba o día chuvioso, acompañaba un pouco tamén o acto, non? A tristura da choiva, o silencio. O silencio que xa hai tamén por Becerreá, dende que estamos a sofrir o do COVID. Bueno, axudou un poquinho todo a poñer o telón o día de onte, non? Pero, a pesar do momento que estamos a vivir, pois é bon seguir ocupándonos e preocupándonos da problemática que sofren moitas persoas. Entón, bueno, está ben o de lembrar, o de facer ese día pois que sexa un eco, non? Do sentir de moitos e non esquecer que segue habendo persoas que están a pasar mal pola violencia en pleno século XXI non debería darse semellante non... atropello á dignidade dunha persoa. Sí, sí. Claro. Por eso que a choiva que había onte, sí, eran as vaguas por aquelas mulleres. Pois pues sí, ben podían ser, sí. Sin elas querer, pois pues, tuveron que marchar. Pois sí, pois sí. Injustamente, non? Sí. Bueno, é que fai... Non, estou ahora poñendo un pouco no tempo, non? Fai dous ou tres anos que aquí pretiño de Becerreá, pois... foi asasinada unha rapaza, non? Cunha escopeta por parte do seu compañeiro. Ah, o sí, de compañeiro sí, tamén, sí. Tamén benlle grande, non? Sí. Cando che toca preto, pois doi máis, doi sempre, pero cando toca preto, o sentimento de dor agudízase, non? Sí, pues, hombre, bueno. Tanto que sí, por iso digo que... Pero bueno, ti, que te sientes máis, escritora, poeta, e o que te sientes máis? Pois igual ninguna das dúas cousas. Hombre, algo sí, porque... Son aficionadas, hombre. E eu coincidimos na Ponte Romana de Navia. Oxalá voltemos a coincidir, que foi un día, unha xornada inesquecible. Inesquecible. Mira que llevo tein valor, aquel día para poñerme diante de poetas de verdade a ler un poema meu. Teño moito valor, teño que recoñecelo. Pero foi inesquecible. Bueno, a ver. Ti eres poeta con mayúsculas, ¿eh? No. É herdeo palabras, no, oído sempre. Que va. É herdeo palabras. Falades un pouco con humildade con respecto á nosa lingua, pero, a ver, que referencias tes ti, Esther? ¿Cuáles son os poetas ou cuáles son os escritores nosos galegos ou non galegos que ti, que te sirven de... De guía, de referente? Uf. No, sí, que te sirven para teu lecer. Pois mira, a ver, podía che nomear moitos, non? Pero os dous nomes que se me veñen así, pois en Galicia, galego, galega, neste caso, Rosalía. Claro, Rosalía, pero... Rosalía ninguén. Eu sempre o digo, como Rosalía ninguén. Sí. E despois, en lingua castelá, Becker. Becker. Pues, teño que decir os nomes eses. Me quedo con Becker e con Rosalía. Sí, moi ben, moi ben. Bueno, sí. Despois, con respecto á lectura, en realidad, en xeral, bueno, como acabas de dicir, que a poesía é unha das... dices que humildemente, bueno... Pues... Sí, a ver, realista, hai que ser realistas. Sí. Non te podes comparar con escritores, que... No. Pero tites creacións propias, entonces noutro momento, aínda que non hoxe non teñas a man algunha das túas poesías, noutro momento xa te fusilaremos para que. Ah, sí, sí, encantada. Sí. Déixame fusilar, sábelo, déixame fusilar. Cántame. Poéticamente deixaste fusilar. Deixo, nos acepto, sí. Sin claro, ningún problema. Claro. Sí, cando que irades. Vale. Pois, porque eu sei que, non sei se participaches ou participas en algún programa da Radio Galega con Marcial Mouzo. Pois participei o pollo en pasado, estive en tres temporadas con él, foi unha maravilla, foi un soño cumprido. Este ano, pois bueno, a verdade é que non me atopei con forza de estar porque era... escribir unha reflexión cada semana e como que necesitei pois un parón. Eu penso que a veces necesitamos parar e que sexa algo que che guste tanto como é a radio, porque a mí a radio de verdade que para min é vida, non? O digo sempre. Sí, sí, sí. Pero necesitaba ese parón. Pero bueno, ese Marcial ten a ben, pois noutro momento seguramente volvo a estar con él porque foi maravilloso, foi unha experiencia única, vivín tanto. Aprendín tanto, moitísimo. Marcial é un mestre, entón claro. Aprendes. Tens un pouco esponxiña, absorbes moito. E en que horario? En que horario facíades ese traballo? Pois pola noite, é un programa nocturno que se está a emitir dende a unha da madrugada ata seis. Un programa de acompañamento, sempre o digo, porque bueno, fai moita compaña. A xente que non durme ben porque o sono se lle foi ou está a vivir un momento personal que non lle deixa ou polo que sexa, e tamén para a xente que traballa, panadeiros, camioneiros, hai moita xente que traballa de noite, inda que non o parez, non que non se para o mundo de noite. Entón, pois, o Pensando en Ti, o programa de Marcial é un programa de acompañamento. Fai máis curtas as noites. Bueno, e aí está el, pois, acompañándonos todas as madrugadas. É un placer escoitalo. E xa vos digo, eu estar con Marcial foi como iba a decir, casi como estar con Deus, non? Para mí Marcial, ahora que está tan, por desgraza, non? Que faleceu Maradona, pois para mí é o Maradona das ondas, non? Unha metáfora interesante. Unha comparación, Maradona das ondas. Foi unha experiencia moi fermosa, que bueno, xa va algún día... A poida volver a repetir, eu encantada. Cando me sinta bueno, pois, con máis cañas, paso un pouco de parón. Teremos que anotar o teu nome e a tú, o teu enderezo, porque a mellor tamén nos sirve para nosas emisións radiofónicas. Non nos facemos nocturna, pero sí facémosla... Bueno. De 4 a 6 ou de 6 a 8 sí. Bueno, pois pues, a mellor pues, somos capaces de atopar un oquiño y un espazo para poder dedicarlle que nos hagas unha pequena crónica unha sección, ¿no? Una sección onde apareza a Esther de Cervantes porque, pues mira. Por certo, eu xa te digo que xa vos digo que me deixo atracar, sen problema, non me poño resistencia. A mí a radio fascíname, non? É un mundo que me atrae, que me atrae pues sempre. Xa falarei eu contigo. Vale, falaremos pues, que estamos nunha sección especial para iso. Eso. Cando queiras, a ver se si temos espazo, non? Por certo, quería che comentar un Esther, quería che comentar unha cousa que tes de, bueno, empregas as redes sociales, no Facebook, coñece a xente pode mirarte e comprobar que Esther Díaz López recibe amistades. A túa portada é un rapaz que está atravesando unha ponte e ten unha inscripción: si no te atreves a cruzar el río, nunca sabrás que hai en la outra orilla. Eso é moi arriscado, non? Bueno, pero é que se non o cruzas, non, vas te quedar ca dúbida. O que hai da outra orilla pagará a pena ou non? Igual non paga a pena, pero se paga. Hai que cruzar sempre. Inda que a ponte que cruces non sexa demasiado segura ou non te ofreza Tenga dificultades de que pode estar insegura, que pode ter o seu... Sí, bueno, sí. Pero podes caer ao río, será o peor que bueno. Se pase, ¿no? Se sabe nadar, pues... bueno, a ver, eu penso que hai que arriscar. Puxen esa foto de portada, ¿no? Eu penso que realmente hai que arriscar, hai que ir a por todas. Nunca quedarte coas ganas, fíjate. De verdade, non sei vos, pero eu penso que todo o mundo, neste tempo de confinamento, de pandemia, lo que estamos a vivir, que nos dá tempo a pensar que a vida é curta, non? E que paga a pena ir a por todas, loitar, vivir, pero vivir en mayúsculas, non? Bueno, eu penso que esa portada di moito, non? Di moito. Claro que sí. Pero non só para mim, para todos. E voltando outra vez a ponte que ti tes aí de portada, tamén na tua propia páxina, pois faste eco do tempo e volves a poñer unha ponte, non? A ponte do demo de Pontes de Cantín. Alguén che comenta algo con respecto a él. Tes algo de enamoramento coas pontes, non? Encantan as pontes. Nesa mesma publicación, coido que poño, que se podes tender unha ponte que non levantes un muro, non? Sí, hombre. Algo así puxe, non? As pontes é como un enlace, non? Un ir cara adiante. Sí. A posibilidad de ti, entre dos montes, dos montañas, non hai a posibilidad de chegar dunha a outra, senón... Se non a cruzas, se non subes, porque non sabes como é un cumio se non subes arriba ao final. Claro, e as mellores vistas sempre están dende arriba, non esqueces. Sí, exactamente. Por eso que en Cervantes, como se suele dicir, que tamén se dicen nas terras da Fonsagrada, pois dícense que os lobos elí non soben, baixan. Baixan, pois sí. Eso din. Eso das lendas, porque xa sabedes que aquí por esta zona é moito de lendas de lobo, moito é como un animal mitificado. Por sí. Certo, xa que falades do lobo, sabedes que ata fai pouco, bueno, escasamente unha semana, estaba protexido, pois xa non está. Sí. Xa non está protexido, non? Non. Sí, vale, parece porque... se pode cazar, que queirades que vos diga, para min é unha mágoa, non? Porque sí. Aínda que é un animal perigoso porque é porque ataca o gando e tal, pero é un animal dunha beleza, dun carisma sí. Increíble, non? Entón, a mí dame como que a ver se ahora vai a haber unhas matanzas aí indiscriminadas sí. de cara sí, ao lobo. Sí. Non me gustou moito a nova, a verdade que non. E se hacen que se me escoiten os gandeiros se me virán encima, pero... Bueno, sí, bueno. Que quizás se podían había que mirar quizás outras cousas, outros. Eu vexo moi ben que o mellor pois se medra moi sí. Os lobos, dixéramos, pois, e hai moitas crías e todo eso, está moi pero ben, pois, ir reducindo, pero para controlar a población, si. Sí. O que bueno. Está, por exemplo, acontecendo co xabaril, non? Que aí hai unhas poblacións sí. Brutais de xabaril. Entón, sí, autorizan as cacerías, e me parece ben. Pero coido que co lobo non hai esa cantidade, non? Penso que non. Eu penso que non. Entón, pues, un exceso de poboación de lobos, non? Bueno, non, do lobo non, do xabaril, sí. Do lobo penso que non hai tampouco tanto exceso de poboación de lobo, non? Como para... Sí, sí. Para que deixe de estar protexido. Non o sei. Pero ele saberá, non sei xa, so fan, pois vamos a pensar co fan por algo, pero non sei. Sí, sí, sí. Pode ser que se levantara a vida. Sí. Eu queria che facer unha pregunta. Sí. Que é Cervantes, a pesar de estar vivindo aí, que é Cervantes para ti? Para min Cervantes, que para min? Pois mira, diría che que é un lugar... onde sempre vou a querer voltar, sempre. Ajá, sí. Inda que me vaya sí, lixe, penso que sempre querei voltar aquí. E que me gustaría sí. Morrer aquí e que me enterren aquí. Nacín aquí e quero morrer aquí, e quero que me enterren aquí. Por moitas voltas que dé polo mundo, que igual así. Como Rosalía, non? A terra que me viu nacer, que sí, me coma. Sí, que me coma, sí. Ajá. Para min é esta miña terra, é o todo. Sí, quero sí. Que moita Cervantes, moitísimo. Estás enamorada. Además, hai Cervantes... Aí en Cervantes hai xuventude que está traballando pois por o pobo. Como é o artesán pois, este que hai aí, Chabello, é un bo exemplo, un rapaz novo que sí. Que puxe unha tenda taller de artesanía sí. Que sí. polo que sei pois lleva aí bastante ben, de feito pois está vivindo aquí, asentar poboación no rural e vivir no rural. Entón, a mí me parece moi loable. E, bueno, aparte, pois, hai asociacións tamén de mulleres, de rapaces novos. Eu penso que hai unha xuventude, unha xente nova que está a tirar moito por esta terra e non a vai deixar morrer. Esa é a miña esperanza. Esa é a miña esperanza. Tamén, logo, entón, vivir nesa zona, non? Sí, sí. Ademais, aí, que eu estuve en... Vai, eu coñezco mesmo a Chabello... Xabá, pois, sí. Coñezcol, faltame, bueno, coñezco a ti tamén, pero eu estuve aí nunha... Cando se fixo a feira do gando, que aparte tanto gando aí, pois o ano seguinte estuve eu aí no mesmo sitio onde se fixo. E entón estuve tamén, pois, con toda esta xente, moi ben, bueno, allí de maravilla, unha beleza extraordinaria. Maravilloso. A xuventude traballa, pois, con gañas de querer facer, de que isto non morra, de isto ten que vivir. Eu coido que sí, estou totalmente de acordo. Ademais, a vista está, non? O que están a facer, por exemplo, pois, bueno, o que comentas da feira de gando de San Román, foi, pois, imaginadevos, unha feira de gando que non se celebraba dende non sei cantos anos, dende moitos anos. E a recuperaron. 35 anos. Perdona? Había 35 anos que non se celebraba. Pode ser. Non sei exactamente o número de anos, pero sei que había moitos anos. Entón, pois, a recuperaron e foi un éxito total. Pero total. Sí. E entre eles estaba o chaval este, o Chabello, que chamase David, me parece. Sí, David, sí. E entón, pois, hasta eu, se non fora pola pandemia, quizás este verán pasado, queria falar, pre que él, como ten uns produtos, vaya, traballa tamén a madeira, traballa tamén e fai un artesanía tan preciosa. Sí, diría, sí, verdade. Que hai un sitio en Eira de Rei que se chama a Fonte da Saúl, e eu que montara elí xunto con Xosé Luis, o un dos donos, que montase elí como un stand para ir vendendo e todo eso. E quería falar xuntados os dous, porque entre eles non se coñecen. E díxeme, pois, o Xosé Luis díxeme, pois isto sería bom, porque é un sitio onde paran moitos camioneiros, onde entra moita xente, sale da autovía ali mismo. Sí, porque está a ladiña da autovía, claro. Sí, pois gustaría, me digo, ainda me dixo outro día, tenemos unha cousa pendiente, digo, e tanto, que non fora pola pandemia xa tiñamos como que en día arranxada. Pois seguramente hubiera sido un éxito, porque sí. Porque bo, a ver, David, coido que venden máis sobre todo a través de internet e redes sociais, pero bueno, é unha parte máis, non? Poñerse físicamente diante da xente para vender. Exactamente, ¿no? Ter ali un stand, claro. Como pode ver en Vega de Valcárcel, en moitos puntos. Por exemplo, porque exactamente, outro punto de moita concentración de xente. Ademais non é o mesmo ver por internet unha das fermosuras que fai, por exemplo, unha payoza que as fai fermosísimas, pois non é o mesmo verla por internet que poder tocala, que poder collela na man, non? Sí, sí, tela na man e todo eso. Exacto. Porque aparte de eso, elí na Fonte da Saúde, polo que tiño oído falar, así polo baixinho, como se suele dicir, que gustaríalles montar unha gasolineira. Ah, pois mira. Que sería outro punto bon para todo isto. Sí. Pois sí, moi estratégico. Sí que é verdade, sí. Un sitio estratégico. Porque os que veñen de Coruña, os que van de Castela, pasan por aí. Claro, claro. Moi pouco, porque está, nada, está a BCRA, a veas non hai, se pouco é nada, que non tes tampouco tantos servicios, non? Non. É cuestión de, é seguro que funcionaba, porque ademais está tan ben comunicada, está tan pegadiña a autovía que non necesita desplazarte nada, prácticamente. Esther, a beleza de Cervantes está por precisamente porque está aí o carón dos Ancares, porque son os Ancares propiamente dito, non? Pero tamén ten algo que ver coa gastronomía. Nós vivimos tamén da fotografía, pero tamén a gastronomía compre darlle un puro. Toma boi que dalle de comer, non? Hombre, aquí a gastronomía ten un peso específico grande, eh? Ahora, por exemplo, outono, unhas castañas, xa aí coas matanzas do porco, levándose a cabo, un cocido aquí da montaña, bueno, e todos os produtos da matanza que estamos na época. Os cachelos, as empanadas, non? Que empanadas unha cachucha, uns choriciños así, tenros, bueno, aí nas brasas da lareira, que tal? Que hora de merendar que vos fago a boca algo, Sí. A estas horas da tarde está merendada. Caza maior e a caza menor, pero sí. As empanadas nesa zona deben ter moito touciño, ou como son esas empanadas? Sí, a empanada do país que lle chaman, pois leva touciño, leva chourizo. Aquí a empanada se fai con pataca, que hai sitios que non a fan con pataca, aquí se lle bota pataca, se lle bota cebola, hai quen lle bota incluso pimento. Sí, pero la pataca, por exemplo, las Rías Baixas, por poñer un exemplo, ali non empregan a pataca pa empanada. En cambio, aquí sí, aquí a de Ancares leva pataca. É ben boa que está. E iscos, non? Pataca e iscos. Touciño, máis chourizo. E cebola tamén se lle bota. Claro, touciño, cebola, chourizo... E a pataca. E a pataca. Pimento. Perdona, dime que claro, non te escoiten. Pimentón, sí. Tamén. E incluso hasta aí queñe pon, pois o mellor pementos, cando fai unha cuando faen pues o moado, como se dice, ¿no? Sí, eso te iba a comentar. O pimiento también se acostuma a empregar. Un monte de mundo emprega, pero se acostuma sí. a empregar. Esa empanada que vos parece cocerla en el forno de leña después de hacerlo pan. ¡Oh! ¡Bueno! Y bueno. El pan quentiño que llevas quitando a mí que allí pues un poco de aceite. Bueno. Bueno, que no sí, pillara. Sí. Para mí una delicatessen. Mira, el pan de casa. No lo he valorado. Fíjate que en la miña casa se cocía. Antes se cocía, como en todas las casas. Y cuando hacíamos el pan de casa, pues no llevas el valor que ten. Y ahora yo debezo por el pan de casa. Yo voy a cualquiera casa. Sí. Pan caseiro, bueno. A mí digo, quítame sí, sí, o acompañamiento. Sí, a mí dame pan solo. Sí, que sí, verdad. Sí. Bueno, Esther, entonces xa nos falache do marisco de Cortello, de ese grande sabor que ten a gastronomía precisamente da zona dos Ancares. Como te aclimatas a esta nova situación que temos? Pois mira, a ver, eu penso que eu sempre valorei moito o que é un pobo. Para mí os pobos sempre os considerei moi importantes, pero a raíz de lo que estamos a vivir, da pandemia, para mí cobraron todo o valor que ten e que en algún momento se lles puido haber quitado, non? Vos sabedes sí. o que foi cando tivemos o confinamento en marzo. Eu aquí, pois, nunca non ia sin mascarilla. Eu saía a calle, bueno, a fora, sin mascarilla. Eu podía andar quilómetros sin ter sí. que poñela. De feito, o sea, eu era consciente do que estaba a pasar cando ia a Becerrea ou cando pois vía televisión ou escoitaba a radio ou lía un xornal, sí. pero se me aíslo da comunicación e non vou a Becerrea ou al, eu non sabía o que estaba acontecendo no mundo, porque aquí realmente non chegamos a sufrir o confinamento. Claro, eu sentíamos tampouco tivestes entonces contaminación, por así decirlo. No, aquí, bueno, en Cervantes, en marzo, pois, houve un par de casos, pero bueno, foi algo illado, se recuperaron perfectamente. Por lo de agora, pois, o que en Cervantes, estamos libres, afortunadamente, que se saiba, non? A ver, aquí somos privilexiados, eu lo digo de corazón. Non sei, os povos necesitaban que algo os puñera en valor, e tivo que vir este virus a nivel mundial para valoralos, porque de feito, non sei, un día desto solía no xornal, no Progreso de Lugo, que se estaban a preguntar, a demandar casas para rehabilitar nas aldeas, para comprarlas e vivir, e voltar a aldea, non? Entón, pois mira, isto de non hai mal que por ben non veña, pois pode ir a conto para comentarvos isto, non? Bueno, a ver, non quere decir que aquí non nos preocupemos, que non haxa medo, porque o hai, porque é humano, non? Estamos a vivir un pobo, non significa estar incomunicados. Agora temos internet, estamos coa información o alcance noso como estades vos aí, non? Pero a forma de vivir é totalmente diferente. Aquí non tes concentración, non tes masificacións, claro, esa ida a casa como se non pasara nada. Eu, de feito, pois aterro na realidade, pois cando vou mercar a Becerrea ou así, pero do contrario, aquí estou no paraíso. Para mí é o paraíso. A seguir así, é desigualche que sigas así, exactamente. Sí, pois Esther, nada, que foi un placer terte aquí connosco e alegrámonos que isto xa falarei contigo despois. Cando queiras, quedo encantada. Cando queirades que participe, que comparta un anaquiño de tempo con vos, eu xa sabedes que estou no meu mundo, no que realmente vale. Me gusta, me emociona e onde me sinto cómoda, ¿no? Vale. Para mí un placer. Pues unha aperta grande e moitísimas gracias, Esther. Grande para vos e coidadevos moitón. Aperta recibida. Igualmente.